με εξόργησαν τα κολλητιλίκια και τα γούτσου γούτσου. Πλακίτσα από ό,τι κατάλαβα. Και γούτσου γούτσου είπατε. Γούτσου γούτσου. Και γούτσου γούτσου είπατε. Το τονίζω ότι αυτά τα γούτσου γούτσου. Και γούτσου γούτσου είπατε. Και γούτσου γούτσου είπατε, λέει Τρέμι, λέει Πιπιλή, αναφέρονται στις σχέσεις που έχουν κάποιοι βουλευτές, εννοεί της Νέας Δημοκρατίας, μήπως εννοεί την Τώρα με εκείνη την ωραία χειρονομία που είχε κάνει με τον Παναγιώταρο, μέσα στο καφενείο της Βουλής, όπου τα βρίσκουν οι χρυσαυγίτες εκεί σε κάτι δωμάτια ή χώρους που δεν υπάρχουν κάμερες και αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο αντισυστημικοί και κάνουν παρέα με όλους όταν πάντα λείπουν οι κάμερες. Αυτό είναι μία πτυχή της όλης ιστορίας, γιατί η ιστορία έχει πολλές πτυχές και πιο σοβαρές αλίμονο. Σήμερα το πρωί πάνω εκεί στο Ζάπιν πέσαμε στον κύριο Σταυριανάκη που είναι δικηγόρος του Χρήστου Παπά, που το έθνος τον έβγαλε να χαιρετάει και ναζιστικά, αλλά στα 20 του. Άλλωστε όλοι έχουμε φωτογραφίες από τα 20 μας που κάναμε άλλα πράγματα από αυτά που κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς χαιρετούσατε ναζιστικά με στολή μπροστά σε κόκκινο λάβαρο με τον αγγιλωτό σταυρό, αλλά ήταν μια νεανική απερισκεψία, κάτι τέτοιο θα υποθεί στο δικαστήριο. Ο δικηγόρος λοιπόν, συνήγορος του Χρήστου Παπά, αυτού που χαιρετάει ναζιστικά, και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος που είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Δημάρ, είχαν σήμερα το πρωί έναν διάλογο πολύ έντονο εκεί στον Αντένα. Ο πελάτης σας αρνήθηκε ότι είναι ναζιστής. Όπως επίσης αρνήθηκαν και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής ότι λέει εθνικιστές είμαστε. Αγαπάμε την πατρίδα μας. Και εδώ αποκαλύπτονται άλλα πράγματα. Αρνήθηκε λοιπόν σαφώς και απερίπτωτα. Ακόμα και ο χαιρετισμός την ώρα της παράδοσης του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση φασιστικά χαιρέτησε. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε με. Αρνήθηκε ότι τη στιγμή αυτή, όπου είναι μέσα σε ένα κόμμα πολιτικό, στο οποίο υπόκειται στους συνταγματικούς κανόνες και στην ομοθεσία μιας ευνομούμενης χώρας, τώρα δεν μπορεί να έχει σχέση με κάτι τέτοιο. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Άλλαξε δηλαδή. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Άλλαξε. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Έβγαλε τη στολή του Λαζί και έβαλε τη στολή του Χρυσαυγίτη. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι το μείζον. Συμφωνώ. Το αντιλαμβάνεστε. Το μείζον είναι η κλιματική φοβερά. Εσείς καθίσατε σήμερα και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή, ναι, και πολύ καλά κάνουμε. Και ο κόσμος ψοφάει. Και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή, ναι, και πολύ καλά κάνουμε. Και ο κόσμος ψοφάει. Και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή, ναι, και πολύ καλά κάνουμε. Και ο κόσμος ψοφάει. Ότι και καλά δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το θέμα της Χρυσής Αυγής, το τεράστιο αυτό θέμα, επειδή ο κόσμος ψοφάει. Όπως λέει ο συνήγορος, ξαναλέμε, του Χρήστου Παπά, που χαιρέτησε ναζιστικά και τον είδαμε στα νιάτα του πάντα. Συνεχίστηκε λίγο ο διάλογος γιατί ήταν αποκαλυπτικός. Και ασχολείστε με τη Χρυσή Αυγή, ναι, και πολύ καλά κάνουμε. Και ο κόσμος ψοφάει. Ψοφάει από τις δολοφονίες. Και ερχόσαστε και ψάχνετε. Ψοφάει από τις δολοφονίες τους, κυρία μου. Ψοφάει από τις δολοφονίες. Αφήστε, κύριε, έχουν γίνει και άλλες δολοφονίες. Να πάτε να ασχοληθείτε και τις άλλες δολοφονίες. Εγώ δεν. Ακούστε με. Εγώ κάνω τη δουλειά μου. Πολύ καλά κάνετε. Και παίρνω χρήματα. Και παίρνω χρήματα. Πολύ καλά κάνετε. Και παίρνω χρήματα από λεμένα χέρια. Δεν παίρνω χρήματα. Χρήματα από λεμένα χέρια. Ακούστε, πολύ καλά κάνετε. Δικαίωμά σας. Δεν σας κρίνω γι' αυτό. Αλλά κρίνεστε. Δεν σας κρίνω γι' αυτό. Αλλά κρίνεστε. Αφού με προκαλείτε, θα τα ακούσετε. Ναι, τα χρήματα που παίρνετε εσείς είναι από το φτωχό κόσμο. Λέτε και αμήγεστε παχυλά. Λέτε ανοησίες. Λέτε άμα έχετε ροϊσμό, άμα έχετε ευαισθησίες. Η δημοκρατία είναι πολύτευμα. Άμα έχετε ευαισθησίες, να παραιτηθείτε τη βουλευτική σας αποζημίωση. Να σας καθαρώσω. Δεν είμαι βουλευτής. Παραιτηθείτε από βουλευτής, δεν είμαι βουλευτής, δεν ήταν όντως βουλευτής, ο άλλος έλεγε ότι ήθελε. Στιγμές πρωινές από ένα τυχαίο ζάπινγκ, για να ξεκινήσει πολύ καλά η εβδομάδα. Σήμερα το βράδυ στον Ενικό, Και στο Σταρ βεβαίως, 11.30 ώρα θα είναι ο κύριος Τουρνάρας, ο υπουργός οικονομικών, ο οποίος έχει πει δεν θα πάρει άλλα μέτρα, αλλά ταυτόχρονα παίρνονται μέτρα. Παράδειγμα αυτό για τα μεγάλα αυτοκίνητα ανά των 2.000 κυβικών και πάνω. Ή έβλεπα τα μπλοκάκια από 20% θα πάνε 26%. Είναι νέα μέτρα όλα αυτά, συν ένα σωρό άλλα, συν οι αναδιαρθρώσεις οι οποίες για πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου σημαίνει νέο μέτρο, γιατί αλλάζει τελείως η ζωή του, μάλλον καταστρέφει τη ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, ο υπουργός που έχει πει δεν θα πάρει άλλα μέτρα και ότι πάμε καλά και 11.30 ώρα ενώπιον πολιτών και του Νίκου Χατζηνικολάου στο Σταρ. Θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε, να τον δούμε για να μας δικαιολογήσει πώς τα κατάφερε και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτόν τον τόπο. Εμείς θα προσπαθήσουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε και με όση βοήθεια μπορούμε να έχουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Γουτσου, γουτσου. Θα προσπαθήσουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία και με στοχό προσήλωση. Κανονικά το καταφέρουν κιόλας και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, γιατί μια κυβέρνηση επιτέλους έχει επιτεύγματα χειροπιαστά, όχι λόγια όπως είχαν οι προηγούμενες. Τα βλέπουμε όλοι καθημερινά, αγγίζουν σχεδόν το σύνολο του λαού και προχωράμε κανονικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό την χάνουν και της έγκρισης του ελληνικού λαού, και αυτό είναι το πολύ εθαρρυντικό και για το λαό και για την κυβέρνηση. Και επίσης πληρώνε μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Και επίσης πληρώνε μόνο οι φτωχοί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Μπράβο! Και ειλικρινής, εκτός όλων των υπολείπων, και ειλικρινής λοιπόν. Πληρώνουν μόνο οι φτωχοί, αλλά λυπάται όμως, να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι άλλος ένας πολιτικός που λυπάται με αυτά που κάνει ο ίδιος σε άλλους. Είναι βασανιστήριο αυτό, το έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, συμβαίνουν όμως και στις καλύτερες οικογένειες. Ο Γιάννης Τουρνάρας, που θα είναι το βράδυ 11.30 ώρα και θα τον δούμε στο Σταρ, είναι αυτός που ως πρόεδρος του ΙΟΒΕ είχε προβλέψει μετά τον Γιώργο Παπανδρέου και ένα σωρό, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και ένα σωρό άλλους αναλυτές και παρατρεχάμενους, ότι το 2012 τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη, έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Γουτσου, γουτσου. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Και έτσι ακριβώς συνέβη και απολύτως. Όπως λέει και ο Βενιζέλος, μέσα στο 12 έχει έρθει η ανάπτυξη. Την κυνηγάμε για το 13, δεν πολύ φαίνεται. Και τώρα πάμε για το 14 και βλέπουμε ένας ακροατής εδώ. Βαγγέλης λέει: τελικά ο παπάς της Χρυσής Αυγής διώκεται για τη φωτογραφία με τη στολή να ζει. Για ναζιστική δικαιολογία, λέει εδώ. Είναι ποινικά αδικήματα? Νομίζω δεν διώκεται για αυτά. Αυτά παρεπιπτόντως βγήκανε. Διώκεται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ό,τι απορρέει και σημαίνει αυτό. Τα ναζιστικά σύμβολα, η σκέψη και η πεποίθηση κάποιου δεν διώκονται, επισήμως τουλάχιστον, ακόμη και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα, ακόμη και σε άλλες χώρες. Τα υπόλοιπα είναι τα θέματα, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αν αποδειχθεί, όποτε αποδειχθεί και όπως θα αποδειχθεί. Για να τα ξεκαθαρίζουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας μια φωτογραφία όλοι και την αξιολογούμε αναλόγως με τους Ναζί ή το καταστατικό των Ναζί ή η συμπεριφορά γενικότερη των Ναζί, τα τάγματα εφόδου στις γειτονιές ή οι στρατιωτικές στολές ή τα γκλόπ και τα μαχαίρια που έχουν βρεθεί σε όλους όσους έχουν ελεγχθεί. Ένα παράνομο όπλο τουλάχιστον έχει βρεθεί. Κάτι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν μπορεί να είναι αξεσουάρ για να πάνε εκδρομή τα παιδιά. Δεν δανειζόμαστε σαν χώρα. Αυτό το ευχάριστο μας το λέει ο Γιακουμάτος. Ξεχνάς ότι κάθε χρόνο αυτή η χώρα παίρνει 25 δις. Κάθε χρόνο. Δανεικά. Και αγύριστα. Τώρα λοιπόν είναι η πρώτη χρονιά που με το Στουρνάρα και με το Σαμαρά δεν δανείζεται. Μπράβο! Αυτό δεν καλός. Σε ενδιαφέρει. Τώρα είναι καλό ο Στουρνάρα. Εγώ είπα ότι είναι κακό ή καλό. Σε εξηγώ. Μιλάω αντικειμενικά. Μιλάω αντικειμενικά. Άστε τι κάνει, με ενδιαφέρει. Ζει σε άλλο κόσμο τώρα. Σε εξηγώ ότι είναι η πρώτη χρονιά. Είναι 9 παρατέταρτο. Με τον Υπουργό Οικονομικών. Ώρα να ξυπνήσουμε. Είναι 9 παρατέταρτο. Με παραμύθια τη Καλλιμά και με ωραία τραγούδια τη Κουμουντούρου. Πραγματικά τώρα τι να ηρεμήσουμε. Με τα παραμύθια τη Καλλιμά που λέτε στην Κουμουντούρου. Αυτά πε σε κανένα παιδάκι. Θα κοιμηθεί. Θα τον τονίζει το βράδυ. Το βράδυ. Μακαρένα. Θα κοιμηθεί, θα το τονίζει το βράδυ. Το βράδυ, το βράδυ. Αλλά το κουέρπα αλεγρία Μακαρένα. Μακαρένα. Όλο όνειρα και φρούδες υποσχές. Και φρούδες υποσχές. Και φρούδες υποσχές. Όλο όνειρα και φλούδες υποσχέσεις. Αυτό που το κάνουμε όλοι ως αστείο, για κουμάτους το λέω σοβαρό πρωί-πρωί, όταν μιλούσε για την Κουμουντούρου, όπως ακούσαμε, και όχι Κουμουντουρού, που είναι το σωστό, το είχε πει ο Βέγκος σε ανύποπτο χρόνο σε εκείνη την περίφημη ταινία. Φλούδες λοιπόν, ελπίδες, όνειρα, και πλέον δεν δανειζόμαστε, γιατί είναι ο Στουρνάρας και ο Σαμαράς τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι γι' αυτό, εκτός από τους δύο οι οποίοι πονάνε για τον πόνο των άλλων. Η κυρία Τζάκρη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θα την ακούσετε τώρα, αν δεν ξέρετε ότι είναι η Τζάκρη, θα νομίζετε ότι είναι βουλευτή να ή τον Ανέλη, του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου κόμματος. Προσχέδιο προϋπολογισμού το οποίο μπορεί να έχει μείωση καινούργιων φόρων και μείωση δαπανών σε μια διαλυμένη υγεία και σε μια διαλυμένη παιδεία δεν μπορεί να χωρίσει. Μια κοινωνία που έχει 34% ανεργίας. Πάντως. Τέσσερα χρόνια δεν έχει τραπεζικό σύστημα. Τέσσερα χρόνια δεν έχει τραπεζικό σύστημα. Αυτά που εμείς λέτε καλά είναι. Ψηφίσαμε δισεκατομμύρια, τσουβάλια δισεκατομμυρίων χρηματοδότηση. Κύριε Παπαδάκη, σας είπα πώς. Για το καλό της κυβέρνησης, σας ξαναλέω. Και όλων των κομμάτων, αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι σε αυτά που στην κατεύθυνση στην οποία αναφερθήκατε. Δηλαδή, μείωση δαπανών ξανά στην υγεία και στην παιδεία, αύξηση των φόρων. Τα καλά θα είναι να αλλάξουν. Δεν είναι το θέμα να ψηφίσει, να μην έρθουν καθόλου. Δεν θα τα ψηφίσει κανένα. Δεν θα τα ψηφίσει κανένα. Δεν θα τα ψηφίσει κανένα. Αν έρθουν με τη μορφή ότι συγκεκριμένη, οφείλει να μην τα ψηφίσει κανένα. Αν έρθουν με τη συγκεκριμένη μορφή, οφείλει να μην τα ψηφίσει κανένα. Πολύ ωραία περιγραφή για το πώ ακριβώ. Βρίσκεται, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα, η οποία και η Τζάκρη με την ψήφο της έχει φέρει τη χώρα στην κατάσταση αυτή, τη μαύρη κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Πολύ εύκολες διαπιστώσεις, αλλά όταν έρθει η ώρα της πράξης, ως γνήσιες κότες, πολύ έτσι μεγάλες και δυνατές και περήφανες που είναι και κότες, πάνε και ψηφίζουν αυτά που πρέπει να ψηφίσουν. Εδώ Ελληνοφρένε, όπως κάθε μέρα, από το ραδιόφωνο του Ρία, αλλά από σήμερα και τηλεοπτικά, 10 παρατέταρτο το βράδυ στον Α, σήμερα κανονικά, 7 Οκτώβρη. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, εδώ γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%, SMS δηλαδή, ή αλλιώς με mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντάει ο Αποστόλης. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και... Ο κύριος Καρατζαφέρης έδωσε άλλη μια είδηση και έφτιαξε άλλη μια εικόνα για το τι ακριβώς θέλει να κάνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Βλέπει ότι ο λαός δεν τον θέλει. Δεν τον χρησιμοποιούν και αυτοί οι κύκλοι που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους για το καλό πάντα του τόπου. Οπότε ο ίδιος βρήκε την πιο κατάλληλη θέση. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, σηκώνει το τηλέφωνο και καλεί ο Αντώνης Σαμάρας τον Γιώργο Καρατζαφέρη και του λέει: Θέλω τη βοήθειά σου. Τι κάνει ο πρόεδρος του λαός μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ναι, μου το έχουν πει πολλές φορές. Άλλο η γαλάζια πολιτική και άλλο το σωμόν που είναι σήμερα. Το σωμόν, ένα χρώμα που δεν μου πάει. Ο κύριος Σαμαράς καταλάβει. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω να σκουπίζω τις σκάλες στο μαξί μου. Καθαρίζω τζάμια, καθαρίζω μοσαϊκά, καθαρίζω παράθυρα. Ας μην βάλουμε σφουγγαρό πάνω και στην κατάσταση αυτή. Αν αλλάξει πολιτική. Θα στηρίξω να αλλάξει η πολιτική. Και πού να ξέρει που από το σφουγγαρό πάνω τα δαχτυλάκια μου έχουν γίνει στα λουκάνικα Φραγκφούρτη. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me. And all you fellas chat along with me. Γουτσου γουτσου. Και γουτσου γουτσου είπατε. Άλλα του κουέρπου αλεγρία Μακαρένα. Και του κουέρπου πανάρα αλεγρία κόσα μπέλα. Γουτσου γουτσου. Άλλα του κουέρπου αλεγρία Μακαρένα. Μακαρένα. Εγώ είμαι έτοιμος να πάω να σκουπίζω τις σκάλες στο μαξί μου. Γουτσου γουτσου. Αν προβάλλει τον κίνδυνο Χρυσής Αυγής, τον κίνδυνο αυτό. Δεν ξέρω τι θα προβάλλει. Και δεν θα πω τα επιχειρήματα στον πρωθυπουργό. Ποιος είναι Βλάξ. Απλώς έχει βολευτεί με το να είναι ο εγκάθετος της κυρίας Μέρκελ. Και δεν θα πω τα επιχειρήματα στον πρωθυπουργό. Ποιος είναι Βλάξ. Ποιος είναι Βλάξ. Ποτέ δεν υπήρχε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που να έχει παρουσιάσει τόσο αναλυτικά, εμπεριστατωμένα, με ρεαλιστικό τρόπο μια εναλλακτική πρόταση. Και αυτό αφορά το σύνολο όλων των πτυχών της οικονομίας. Το οποίο πρόγραμμα δεν το έχουμε πολύ καταλάβει, να πούμε την αλήθεια. Είναι ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος μας λέει με πολύ ενθουσιασμό ότι ποτέ κόμμα της αντιπολίτευσης αξιωματικής δεν έχει ετοιμάσει τέτοιο πρόγραμμα αναλυτικό, εμπεριστατωμένο για όλα τα θέματα. Όποιος έχει γνωρίζει κάτι, έχει καταλάβει τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, ας μας το στείλει και εμάς για να μην τον αδικούμε. Τον έρμο, το ΣΥΡΙΖΑ και τις ελπίδες που τρέφει και τις ελπίδες που θα θερήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης, γιατί ακολουθεί ο λαός, ο οποίος ενθουσιασμένος πάντα με τέτοια μη διαναλυτικό και εμπεριστατωμένο πρόγραμμα, πηγαίνει αμέσως και το εγκρίνει. Ναι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση παίρνω. Εσείς παίρνετε εκεί ή παίρνετε στην? Εγώ παίρνω από την αστυνομική. Από εκεί παίρνετε, ναι, ναι. Θέλω να πείτε. Μπαλούρδι όλου του κόσμου, ενωθείτε, πείτε μου. Θέλω να πείτε στον υπαστυνόμο Μπαλούρδο και στον υπαστυνόμο Μπρατσόλα να έρθουν από εδώ, γιατί κρίνονται ύποπτοι για τη συμμορία με τη Χρυσή Αυγή. Όπα, κύριε διοικητά, εσύ είσαι. Ναι, ναι. Μισό λεπτό, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλοπαικίας είναι αυτό που έχω. Δεν είμαι Χρυσαυγίτης. Α. Μην μπερδεύεσαι, ναι, ναι. Ούτε ακροδεξιός, ούτε εγώ, ούτε ο Μπαλούρδος. Νεοδημοκράτες είμαστε. Α, εντάξει, ναι. Παιδί μου. Όπα, όπα, το ακροδεξιός το ανερώ τελικά. Λοιπόν, ακούγε του Σαμαρά. Θα τα κάνει όλα εντάξει. Όπως έκανε σε μια νύχτα και ρίξε μια ολόκληρη κυβέρνηση ο Καραμπινάτος Προδότης, θα τα κάνει όλα. Τι άλλο που είπε. Ναι, δεν μου λες τώρα που πιάσανε το Μιχαλολιάκο, εντάξει, καθαρίσαμε το φασισμό. Εννοείται, αυτό ήταν το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε αυτόν τον Γκαϊδό που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, που όταν πάει έξω πέφτει στα τέσσερα και όταν είναι στην Ελλάδα μας κουνάει το δάχτυλο, ότι εγώ στην αρχή όταν πρωτοψήφισα ψήφισα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μετά πήγα λοιπόν Κουκουέ Εσωτερικού, Συνασπισμό ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά επειδή εχθές μου είπε ότι θα με βάλει, λέει, φυλακή και μένα, θα ψηφίσω Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μη σου πω και τροτσκιστές. Αμάν. Ναι, έτσι πες τα χαιρετίσματα του μαλάκα. Τα τσιράκια της κυβέρνησης καταφέρανε και αυτή τη φορά να ασχολούμαστε με τα π***κια που βάζουν μπροστά για να μην φαίνονται και να ξεχάσουμε και τα παιδιά μας που δεν έχουμε να τα ταΐσουμε και τα σχολεία που δεν έχουμε να πληρώσουμε και τους αγώνες των δασκάλων και όλα. Πάντα το κάνουν το χατήρι, πάντα. Και τη δολοφονία του Φίσα επίσης. Επίσης. Γιατί ασχολιόμαστε με άλλα. Τι άλλο? Βέβαια έχει ευθύνη και αυτός που έχει ασθενή μνήμη. Βέβαια. Ναι, δεν έχει ευθύνη μόνο αυτός που σε κάνει. Και εμάς που έχουμε την ασθενή τη μνήμη, Αποστόλη τον Πογιόπουλο το διάβασε σήμερα στο ριζοσπάστη. Καλό, ε. Άκου να σου πω, Αποστόλη, το σύνθημα το καινούριο ξέρεις ποιο είναι? Ποιο? Τέρμα η Ορθοδοξία, φύγαμε για Ανταρσία. Οχ. Τι να κάνουμε, ρε. Τι να σου πω κι εγώ, δεν ξέρω εγώ. Να σου πω κι εγώ, πες μου κάτι. Πάντως ο Μπογιόπουλος ήταν από τις επικίνδυνες αντικομουνιστικές φωνές. Καλά κάνανε και το κόψανε. Συμφωνώ. Από εκεί έχανε το κουκουέ. Έτσι, μπράβο, συμφωνώ κι εγώ. Είχα πάρει μια φορά στο γραφείο του κυρίου Πάγκαλου. Ποιανού κυρίου? Στον κύριο Πάγκαλο. Μην μιλάτε έτσι, κύριε. Ναι, και του ζήτησα ενδιαφέρομαι με σύστηση με εγώ και αγοράζω ακίνητα και ενδιαφέρθηκα να αγοράσω ένα ακίνητο για να ξεπληρώσει τα χρέη του άνθρωπος. Να αγοράσετε ακίνητο από τον Πάγκαλο? Ναι, να αγοράσω ένα ακίνητο από τον Πάγκαλο για να ξεχρεωθεί ο άνθρωπος. Είναι ακριβά, δεν σας φτάνουνε. Το πιο ευτελές ακίνητο που έχει ο Πάγκαλος είναι ο ίδιος ο Πάγκαλος. Έλα ρε τρελό αγόρι, δεν μπορώ άλλο, θα σωθώ σήμερα. Τέσσερις μέρες το κρατάω, τέσσερις μήνες έχω μέσα μου. Πες το. Λοιπόν, άκου το μέλλον. Πριν τέσσερις μήνες το περιστατικό, έξω από τα Δίλια, Αττικής. Σε ένα συγγενικό σπίτι κάτω από τον Κυθερώνα με μποστάνι και ρασιές, εννιά κότες και ένα κόκορα που δεν με χωνεύει, με βλέπει και μου κάνει ντου. Με ακούει το βράδυ και καταρρίζει. Και εκεί που ήμουν απόστολες στο μπαλκόνι, είχα κάτι πατατόφλουδες. Και κάνω κόκοκο και πουρπουρπουρ, ήρθανε σε κλάσματα και οι εννιά κότες με τον κόκορα που δεν με γουστάρει. Και με αγαπούσανε Απόστολε και με ευγνωμονούσανε και ο κόκορας που δεν με γουστάρει. Και εκείνη τη στιγμή φεύγω από το σώμα μου. Με βλέπω από ψηλά και βλέπω τη μελλοντική ελληνική κυβέρνηση. Τα ζά ήταν ο λαός. Και οι πατατόφλουδες ήταν τα 600 ευρώ που πιθανώς να πάει το Αλεξουλίνι το μισό όταν έρθει. Και να τον κάνουν και καινούργιο Τσε Γεβάρα, κύριε. Η γενιά των 760 δεν υπάρχει. Ρε μαλάκα, δεν σου έχω πει να μην παίρνεις ναρκωτικά πριν με πάρεις τηλέφωνο. Άσε ναρκωτικά, ρε, μας ακούνε, ρε. Δεν έχει σημασία, ρε. Δεν έχει σημασία, δεν σου έχω πει, δεν τα είπαμε αυτά. Επίσης, δεν σου έχω πει να μην παίρνεις παρεστησιογόνα όταν πηγαίνεις στο Κοτέτσι. Τι είναι αυτά? Στο Κοτέτσι, όχι, στο Κοτέτσι δεν υπάρχουν παρεστησιογόνα. Κάτι βυρβηλιές υπάρχουν, κάτι. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχουν στο Κοτέτσι. Στο Κοτέτσι μέσα υπάρχουν εκεί φόλοι. Και ένας τέτοιος είναι και ο Σαμαράς, που είναι μεγάλος φόλος. Και όχι απλά φόλος, ακροδεξιός φόλος. Με ακροδεξιές κότες γύρω του. Εμείς θα προσπαθήσουμε με την τεχνογνωσία που έχουμε και με όση βοήθεια μπορούμε να έχουμε να μην αφήσουμε τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. αλλά με τεχνογνωσία και με ό,τι βοήθεια έχουν. Τα έχει πει όλα μέσα σε μια φράση. Το εμβατήριο της σημαίας είναι αυτό που ακούμε. Είναι από μια παράσταση του Θανάση Παπακοσταντίνου. Όταν τελείωσε ένα τραγούδι, το έπαιξαν εκεί η μουσική, επειδή είναι το μουσικό σήμα της τηλεοπτικής Ελληνοφρένειας, η οποία δεν σας το είπαμε, σήμερα το βράδυ 10 παρατέταρτο, στον Α, η πρεμιέρα της. Θα κάνουμε και λίγο ψυχογράφημα, εμείς εδώ, όχι το βράδυ. Γιατί έχουμε τον ειδικό, ανταλαβερίζεται και με γιατρούς τώρα τελευταία, οπότε μπορεί να ψυχογραφήσει αμέσως κάποιον που βλέπει απέναντί του. Το μεγάλο πρόβλημα του Ντόνι Σαμαρά, ξέρετε, είναι πολύ απλό. Ο Ντόνι Σαμαρά λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Προσέξτε, ποια είναι η αλήθεια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιο, θα ψηφίσω Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαρά το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε, τα λεφτά υπάρχουν. Θα ψηφίσει αυτό που του λέει, θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαρά λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Δεν θέλει να το καταλάβει. Ο ειδικός Άδωνης Γεωργιάδης, προϊστάμενος των γιατρών, κάτι παραπάνω ξέρει και γι' αυτό το βάλαμε να το μοιραστούμε όλοι μαζί, ώστε να έχουμε γνώση. Κοινή γνώση. Ένα από τα ιστορικά ιδρύματα πνευματικά αυτού του τόπου είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο δεν λειτουργεί γιατί θέλουν να απολύσουν τους διοικητικούς και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά των ιδρυμάτων και σημαίνει αυτό πάρα πολλά. Έφτιαξαν ένα βίντεο οι εργαζόμενοι, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Θα ακούσουμε ένα σύντομο ηχητικό απόσπασμα από αυτό το βίντεο των εργαζόμενων. Από το 2008 το ελληνικό κράτος μεταρρυθμίζεται. Εσύ και εγώ. Είχαμε τότε ακόμη σταθερή δουλειά. Δουλεύαμε με σταθερό ωράριο. Παίρναμε σταθερό μισθό. Είχαμε τουλάχιστον δικαιώματα. Μας τα χάρισαν. Όχι. Κατακτήθηκαν με δίκαιους αγώνες. Από τότε μας έκοψαν το μισθό για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας απελευθέρωσαν το ωράριο για να είμαστε ευέλικτοι. Μας έβαλαν να πληρώνουμε γιατρούς και φάρμακα για να μην είμαστε σπάταλοι. Το 2013 οι κυβερνήσεις συνεχίζουν τη μεταρρύθμιση. Ενώ το βιωτικό μας επίπεδο κατρακυλάει όπως η αξιοπρέπειά μας. Βλέπεις κάποια ελπίδα? Τα επιτελεία των στελεχών δουλεύουν πυρετοδός για να χτίσουν το νέο κράτος με θάρρος και πραγματική πολιτική βούληση. Μοιάζει το νέο κράτος με όνειρο. Χωρίς πλάνο. Χωρίς γνώση. Χωρίς προοπτική. Οι κόποι μας. Ο πλούτος που παράγουμε. Γίνεται δωράκια. Κίνητρα και παροχές. Στα μεγάλα συμφέροντα. Σου φαίνεται αξιοκρατικό? Σου φαίνεται νοικοκυρεμένο? Έτσι, με δύο υπογραφές απολύομαι. Επειδή περισσεύω. Απολύομαι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εγώ και χιλιάδες άλλοι. Από τα πανεπιστήμια. Τα σχολεία. Τα νοσοκομεία. Την τοπική αυτοδιοίκηση. Την ενημέρωση. Και φυσικά από τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς είμαι ελάχιστη αποζημίωση. Και κατάμουτρα μου είπαν. Εκτός από εξοικονόμηση σε μισθούς, η απόλυσή μου στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Κατατροπώνουν το βολεμένο δημόσιο υπάλληλο. Τον τιμωρούν. Πρέπει να σκύψω. Να σοπάσω. Να πω και ευχαριστώ. Που γίνομαι περιττή. Και εσύ, στο σούπερ μάρκετ, στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο κατάστημα. Μα είσαι ήδη εύκολη λίγα στα νύχια τους. Να το μήνυμα. Σκύψε, σώπασε και πες και ευχαριστώ. Και ο διχασμός μας σε δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Άκρος εξυπηρετικός. Σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο παράγει γνώση. Παράγει τεχνολογία. Παράγει τεχνογνωσία και τεχνική. Παράγει πολιτισμό. Τελευταία, παράγει και άνεργους απόφοιτους. Σήμερα το Πολυτεχνείο χάνει σχεδόν το σύνολο του διοικητικού προσωπικού που απομακρύνεται με διαθεσιμότητα. Χάνει σταδιακά και το δημόσιο χαρακτήρα του. Ποιος κερδίζει? Οι εργολάβοι που θα πουλήσουν προσωπικό για 6 μήνες με 400 ευρώ. Οι επιχειρηματίες που θα πάρουν την έρευνα ως μπόνους. Εσύ που πληρώνεις από το γυμνάσιο τώρα πια. Φροντιστήρια για να μπει το παιδί στο Πολυτεχνείο. Όπου θα παίρνει ολοένα και λιγότερη. Ολοένα και πιο υποβαθμισμένη γνώση. Πληρώνοντας δίδακτρα για να βγει τελικά. Με πτυχίο διαβατήρια στην ανεργία. Σου φαίνεται αυτό μεταρρύθμιση? Δεν πείθομαι από την υποκρισία τους. Δεν βλέπω πνοή ούτε όραμα. Εσύ τους πιστεύεις? Νομίζω τα είπαν όλα. Με αφορμή τη δική τους υπόθεση, είπαν τα πάντα όλα όσα γίνονται τα τελευταία 3-3,5 χρόνια σε αυτήν την χώρα. Οι εργαζόμενοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Καλημέρα. Είμαι άναυδο. Έχω μείνει άναυδο. Καλά, δεν είναι και πολύ τη μόδα η ατάκα σου, βέβαια. Λέγε από τα σύννεφα να σε καταλάβω. Από τα σύννεφα, ναι, από τα σύννεφα, όπως όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε εσύ. Αυτός ο Γιακουμάτος, πάει κάποιος του πρωί, σηκώνεται και πάει την Κυριακή να πάει να ψηφίσει Γιακουμάτος έτσι αποκλειστικά. Συγγνώμη, έχεις ακούσει τι λέει. Ο Διαμαντόπουλος που είπε για τα γουρνάδικα είναι το ίδιο. Εγώ και Δευτέρα θα το ψήφιζα. Ακούς τι λέει. Αν κάποιο θα ψήφιζε σε οποιαδήποτε περίπτωση και οποιοδήποτε καθεστώς σε οποιοδήποτε κόμμα θα ήταν ο Γιακουμάτος. Πώς πρέπει να είναι αυτοί που πάνε και ψηφίζουν αυτό να είναι. Για να είμαι αισιόδοξος, σαν τον Γιακουμάτο τουλάχιστον. Αυτό σας περνάει με χίλια, έτσι. Με χίλια. Δεν υπάρχει. Χίλια μίλια παραγάδια που λέμε. Σφραγισμένα χίλια που λέμε. Τι χίλια. Ήθελα να σου πω το εξής. Εγώ διακρίνω μία ακτίδα φωτός μοναδική ελπίδα. Είναι αυτή της αριστεράς, που όμως αν δεν κάνει την αναγκαία επανεκτίμηση και ιστορική αναγνώριση των σφαλμάτων, αυτή που είτε αποκρύβουμε είτε αληθωρίζουμε κοιτώντας τα γεγονότα, πολλοίς κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να είναι μαζί της, φορές κάτω από τον κύριο εκφραστή της αριστεράς στην Ελλάδα, που είναι ένας, ΚΚ, θα είμαστε και να ασχολιόμαστε διαχειριστικά με την πραγματικότητα. Το πρόβλημα δεν είναι η διαχείριση της πραγματικότητας. Το πρόβλημα είναι η γέννηση μιας νέας πολιτικής δύναμης που θα μας βγάλει από το βούκο που βρισκόμαστε. Δεν είναι το πώς, τι θα γίνει με τους χρυσαυγίτες ή τι θα γίνει με το 25 μόνο για το νοσοκομείο. Αυτό είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής. Αν δεν απενεχοποιήσουμε το παρελθόν μας, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω χρόνια πολλά, φιλαρακή. Στο κόμμα? Ποιο κόμμα? Του Θείου. Στους πολιτικούς πήρα να πω χρόνια πολλά, ρε φίλε. Α. Στους πολιτικούς σήμερα. Έχει γενέθλια και η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Κοίτα που δεν πέρασε από το μυαλό μου. Είδες και κάτι άλλο. Θες να μιλήσουμε για τα άκρα. Ναι, βεβαίως. Ας πούμε για τα αριστερά άκρα. Βαρέθηκα όλη την ώρα για τα ακροδεξιά. Βαρέθηκα. Ναι, την ακροδεξιά την πιάσαμε. Ας πούμε για τα αριστερά άκρα. Έτσι, παίζουμε για κάτι εξτρεμιστικό. Θες να μιλήσουμε για κουβέλι. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Ρε εσύ, αυτές τις μέρες έχω τρελαθεί τελείως. Όλο λένε για τα παιδιά τα καμένα της Μαρφή. Εάν θέλουν να τους βρουν, θα πάνε πίσω 3 χρόνια, θα δουν στην πλατεία Κάνικος 3 κλούβες των ΜΑΤ. Οι 2 είχαν μέσα ματατζίδες, η μία είχε μέσα κουκουλοφόρους με σακίδια. Θα δουν ποιοι ήταν μέσα εκεί. 2-3 από αυτούς είναι εκεί πέρα μέσα. Πολύ απλά. Έλα, αγόρι μου, τι έγινε, έχω ξεπαγιάσει εδώ, σε παίρνω τόση ώρα τηλέφωνο. Σιγά, καλέ, πού είσαι και έχει ξεπαγιάσει, πού με παίρνει. Πάνω στην ταράτσα είμαι. Α, στην ταράτσα κάνει λίγο. Να σου πω κάτι, ρε στη Αποστολή, γιατί τα έχετε βάλει όλοι με τη Χρυσή Αυγή, μπορεί να μου πει. Εμεί τα έχουμε βάλει με τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ποιο θα πάει εμένα την κεγιά μου στην τράπεζα να πληρωθεί, μπορεί να μου πει. Ποιο θα την περάσει απέναντι. Ο ίδιο που θα τη πάρει και τα λεφτά μετά. Μου δώσαν το τηλέφωνο από τα γραφεία της Real. Θέλω να σας πω ότι είχα πάει σε ένα Κινέζικο. Δυστυχώς κανένα από τα Κινέζικα δεν δίνουν αποδείξεις. Όταν του ζητήθηκε, είπαν ότι είναι φτηνά. Εξήγησα ότι και οι Έλληνες πουλάνε φτηνά, αλλά δίνουν αποδείξεις. Δυστυχώς δεν δίνει κανένας. Δεν κάνανε ρεπορτάζ γιατί πάει πολύ πια με όλο αυτό το σύστημα. Κανένας δεν δίνει κανένα Κινέζικο αποδείξεις. Σε αντίθεση με όλα τα ελληνικά, χαμός. Ναι. Μπαίνεις και βγαίνεις με 30 αποδείξεις. Ναι. Αυτό τι είναι, η νέα γραμμή της Χρυσαυγής, ότι την πέφτουν και στους Κινέζους τώρα, τόσο καιρό δεν τους είχαν πειράξει. Να σας πω, Αποστόλης, είσαστε. Είστε εκτός γραμμής πάντως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι Κινέζοι, αλλά κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό. Όχι μόνο οι Έλληνες να πληρώνουμε. Μισό λεπτάκι, οι Έλληνες κόβουν αποδείξεις. Ναι, τουλάχιστον στα ελληνικά που έχω πει εγώ κόβουν. Καλά, εννοείται. Κόβουν. Περνάει από το μυαλό σου ότι μπορεί να κάνει παγαποντιά ο Έλληνας, ούτε εμένα. Τα καθήκια οι Κινέζοι που είναι και πολλοί. Κοίταξε, όταν πας στο Κινέζικο όμως και είναι τόσο πια. Μπήκαμε σε Κινέζικο, όχι μόνο σε ένα-δύο, κανένα δεν κόψει απόδειξη. Κανένα το ζητά και σου λένε είναι φτηνά. Είναι φτηνά παρόλα αυτά. Ωραία. Πήγαινε στο ελληνικό που είναι ακριβά και πάρε και απόδειξη, να το θα καταλάβει. Ωραία τα λες. Ωραία τα λέω. Να σου πω τώρα, δώσ' μου λίγο και το στουρνάρα δίπλα σου, δεν είναι. Είναι αυτά τα τηλεφωνικά τα μηνύματα που είναι για να πετύχει το μέτρο. Δώσ' μου το στουρνάρα, Γιάννη. Να σου πω. Εσύ του βάφει τα μαλλιά. Ωραίο άρθρο σήμερα, αλίμονο αν δεν ήταν και ωραίο, του Νίκου Μπογιόπουλου στον Ενικό. Έτσι εγκαινιάζει και τη συνεργασία του με τον Ενικό. Στο site Ενικός, για όσους δεν τα ξέρετε ακόμη αυτά, αν και νομίζω πρέπει να είστε ελάχιστοι, έχει γράψει κείμενο με τίτλο «Κάτι λείπει από το κάδρο». Είναι σχετικό με το φασισμό και στις όλες αναφορές και υποσημειώσεις και σημειώσεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι ακριβώς δεν αναφέρεται και το αποδεικνύει και το δείχνει και με φωτογραφίες και με ιστορικές αναδρομές και αναφορές. Μη σας πω εγώ περισσότερα, διαβάστε το, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλά στοιχεία όπως πάντα γράφει ο Νίκος. Σήμερα είναι αποφράδα μέρα γιατί ένας Έλληνας αγωνιστής, σοσιαλιστής περνάει επισήμως με κατηγορία πια τα κάγκελα της φυλακής. Διώχθηκε για τις πολιτικές του ιδέες, είμαστε όλοι σίγουροι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε όραμα και όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός. Με αυτό το όραμα ανδρωθήκαμε, νικήσαμε με τις αξίες και τις αρχές του σοσιαλισμού. Κυβερνήσαμε την Ελλάδα και οδηγήσαμε την ελληνική κοινωνία στο δρόμο της εθνικής αξιοπρέπειας και της προόδου. Λευτεριάς λείπασμα, η πρώτη νεκρή με αυτό σας αφήνουμε. Τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια 10 παρατέταρτο. Γεια σας. Γεια σας κύριε Αποστόλη, τι κάνετε? Γεια σας κυρία μου, καλά. Καλά, ανυπομονούμε να σας δούμε πρόεδρε στην τηλεόραση. Σιγά καλέ. Εντάξει. Επειδή θα παίξει Δευτέρα, να το φτιάξω λίγο. Μ' ακούς? Ναι, σήμερα πρεμιέρα στον Α. Α, σήμερα είναι. 10 παρατέταρτο. Θα σας δούμε. Έχει αυτούς όλους τους ηλίθιους που λένε ότι ήταν καλά στη Χούντα. Μόνο μία φιάλη αίματος έκανε 850 δραχμές με 1200 δραχμές μηνιαίο μισθολόγιο. Και το κυριότερο... Έτσι, γι' αυτό. Ζήτω η δημοκρατία που παίρνουμε φθηνό αίμα. Τι φθηνό? Τσάμπα. Βγες έξω, σφάξε ένα Πακιστανό. Έτσι, τσάμπα η μπουκάλα. Χρειάζεται τώρα να πληρώνεις. Όλοι οι άνθρωποι... Ζήτω η δημοκρατία. Αυτό θα αναφωνήσω. Ένα σπάνιο όσο και πανέμορφο φυσικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή στον Αττικό ουρανό. Αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα επειδή έμαθαν ότι οι χρυσαυγίτες είναι δολοφόνοι, ανακατεύονται με αυτούς που πέφτουν από τα σύννεφα επειδή έμαθαν ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, δημιουργώντας μια πανδεσία χρωμάτων. Αποστόλη, ακούω την εκπομπή σας καθημερινά και έχω στείλει ένα mail στο Real FM, όπως και στο Ενικός, για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά έναν γιατρό σε ένα νοσοκομείο δημόσιο. Εν συντομία, λοιπόν, θα σου πω, σε δημόσιο νοσοκομείο Κεδί, στην νευρολογική κλινική του Θριασίου, εδώ και 2 χρόνια συνέβη ένα περιστατικό με ένα νευρολόγο, χτύπησε τη διευθύντριά του μπροστά σε ασθενείς και σε γιατρούς και σε άλλους. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα. Εγώ αναμειγνύομαι στο θέμα ως μητέρα ενός παιδιού που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και νοσηλεύει τρική εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και ακατάλληλος. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που του έχουν δώσει οι προϊστάμενοι του. Έγινε μία ΕΔΕ στην οποία καταθέσαμε κτλ. Επέβαλε το η μεγαλύτερη των ποινών που ήταν 15 μέρες αργία. Και από εκεί και πέρα τον παραπέμψαν στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό που έχει να κάνει με το Υπουργείο Υγείας. Και εκεί τον αθώωσαν. Αυτός ο άνθρωπος έχει αθωωθεί γιατί δεν λάβαν υπόψη του στην ΕΔΕ, την οποία έγινε, και αποφασίσαν έτσι. Στο Υπουργείο φωνηβόντος εν τη ερήμο, δεν ακούει κανείς. Το έχω πει το θέμα, έχω στείλει αναφορές, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο εγώ. Αυτός έχει κάνει μηνύσεις σε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει καταθέσει γι' αυτόν ή έχει πει οτιδήποτε γι' αυτόν και το πρόβλημα συνεχίζεται. Η θέση είναι κατηλημένη στο Θριάσιο που πάσχει από νευρολόγους, από αυτόν ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ εννοείται, παίρνει άδειες από ψυχίατρο. Και το ελληνικό δημόσιο συνεχίζει να πληρώνει 1.700 ευρώ το μήνα για αυτόν που δεν υπάρχει. Ναι, γεια σου Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις, καλά? Καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Μην παραμυθιάζεται όλος ο ελληνικός λαός. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα η δεξιά χρησιμοποιούσε ένα παρακράτος. Το παρακράτος των φασιστών. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Τα έχουν κάνει πλακάκια ο Σαμαράς. Οι παρατρεχάμενοι του φασίστες με το παρακράτος της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι μόνο, τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι αμπελοφιλοσοφίες. Θα τους κλείσουν όλους μέσα. Σιγά θα τους κλείσουν μέσα. Τους εκβιάζουν τώρα. Τους εκβιάζουμε. Να σου πω, ρε φίλε, ακούω τον καθένα να λέει, μα δεν είναι όλοι φασίστες. Γίνεται 400.000 να είναι ναζιστές. Λοιπόν, φιλαράκο, να σου πω κάτι. Οι 400.000 είναι ναζιστές και φασίστες. Μη τους καλύβετε. Έλα, δεν έχουν μπερδευτεί. Δεν έχουν μπερδευτεί, ρε. Εκεί είναι, ρε. Είναι φασίστες. Έλα, Αποστολή, τι γίνεται? Έλα, καλά. Έχουμε πρόβλημα, φίλε, με τα συνθήματα, σοβαρό. Εκτός από ότι μπάτσι τη βίνεο να ζει, όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί που δεν ισχύει πλέον. Είναι και άλλο σύνθημα που δεν ισχύει. Ποιο? Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Καλά, αυτό είναι παλιό. Ναι, αλλά δεν ισχύει όμως. Από παλιά δεν ισχύει. Καλά, ναι, σωστά. Ίσχυε ποτέ? Μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Μην βάλουμε σφουγγάρο πάνω και την κατάσταση. Σηκώνει το τηλέφωνο και καλεί ο Αντώνης Σαμάρας στον Γιώργο Καρατζαφέρη και του λέει: θέλω τη βοήθειά σου. Τι κάνει ο πρόεδρος του λαός μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ναι, μου το έχουν πει πολλές φορές. Άλλο η γαλάζια πολιτική και άλλο το σωμόν που είναι σήμερα. Το σωμόν ένα χρώμα που δεν μου πάει. Ο κύριος Σαμαράς καταλάβει.